ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستا لشایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا مؤسسی د اسلاما ای امام د انبیاء افتخار د هر مسلما پتا ویاڑی امتیانا پتا ویاڑی امتیانا د اسلاما ای امام د انبیاء افتخار د هر مسلما پتا ویاڑی امتیانا پتا ویاڑی امتیانا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا ظلم شیرتا شوی اجالا مظلومانو لارا مالا تصادقی تأمینی سمرا گرانی پا سبحانا ظلم شیرتا شوی اجالا مظلومانو لارا مالا تصادقی تأمینی سمرا گرانی پا سبحانا ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا سوچات دی دی مقاما سمرش کو لی دی کلاما تجلی کڑی دستا مخلا کرون مر دسی روشانا سوچات دی دی مقاما سمرش کو لی دی کلاما تجلی کڑی دستا مخلا کرون مر دسی روشانا ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا تشایستی د حجازا رب در کڑی دی اعزازا تا حدید بشریاتا تشکلائی د جینا تشایستی د حجازا رب در کڑی دی اعزازا تا حدید بشریاتا تشکلائی د جیحانا ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا پڑکی دن کی سپین کاروانا لکستور استا یارانا ابو باکر کا عمر دی ہم علی دی کا عثمانا سپین کاروانا لکستور استا یارانا ابو باکر کا عمر دی ہم علی دی کا عثمانا ستا صفات د بی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستل شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا خان حق یار پا تمنایم خپل خالق تا پا دعایم شنا روزادا خوش محبوب می پزرا باندی دا ارمانا شنا روزادا خوش حبیب می پزر باند خان حقی ارمانا تمنایم خپل خالق تپ دعایم شنا روزادا خوش محبوب می پزر باند ارمانا شنا روزادا خوش حبیب می پزر باند ارمانا ستاسی پاد دبی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستال شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی آخر زمانا ستا سپات دبی پایانا ستا بشمیر عاشقانا زر شمزار ستال شایسنا ای نبی آخر زمانا ای نبی